مصلين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم جس طرح اللہ تبارک و تعالی طاہر ہے پاک ہے اسی وجہ سے وہ پاک چیز کو طاہر چیز کو پسند کرتا ہے جس طرح وہ نظیف ہے نظافت کو پسند کرتا ہے اور جس طرح وہ محسن ہے اسی طرح وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے محسنین کو اپنی محبوبیت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو بھی عبادت کرے اس کے اندر احسان کو ملحوظ رکھے اور حقیقت تو یہ ہے کہ احسان یہ روحانی ترقیات کا اعلیٰ درجہ ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تحفہ اچھے سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت لہذا انسان کو چاہیے کہ جو عبادت وہ اللہ کی بجا لاوے وہ خوب سے خوب کر اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری یہ عبادت انتہائی حسین ہے اب وہ عبادت چاہے بدنی ہو چاہے قلبی ہو چاہے مالی ہو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور تقوی کے ساتھ احسان کو ذکر کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہاں ایمان اور تقویٰ کے ساتھ احسان کو ذکر کیا گیا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ احسان کے بغیر ایمان ناقص اور نامکمل ہے اسی طرح احسان کے بغیر تقویٰ ناقص اور نامکمل ہے اس لیے کہ میں نے کسی موقع پر یہ بتایا ہوگا کہ تقویٰ نام ہے اللہ تبارک و تعالی کی منع کردہ ہوئی چیز سے اپنے آپ کو بچانا اس سے باز رہنا اپنے آپ کو اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں سے دور رکھنا اگر اس چیز کے اندر بھی احسان نہ ہو تو ایسا تقویٰ نامکمل نامعتبر اور ناقص رہتا ہے صاحب تدبر قرآن نے یہ لکھا ہے کہ احسان یہ تقویٰ کی روح ہے اگر تقویٰ سے احسان کو نکال دیا جائے تو تقویٰ ایسے جسم کی طرح ہے جس کے اندر کوئی روح نہ ہو ارے ایک آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ میں یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں اور مطلوب یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کی منع کردہ ہوئی چیز سے بچے تو اس تصور کے ساتھ, اس استحضار کے ساتھ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اگر یہ تصور پیدا نہ ہو ممنوع کی ہوئی چیزوں سے یا منع کردہ چیزوں سے بچنے کے وقت, تو پھر یہ تقویٰ نامکمل ہے, ناقص. یہود کے پاس ظاہری تقویٰ تھا اور وہ اپنے آپ کو اسی بنا پر اللہ کا چہیتا کہتے تھے, نحن ابناء اللہ کہتے تھے, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں. وہاں تقویٰ پایا جاتا تھا, بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ اللہ کی منع کردہ ہوئی چیز سے رک رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ تھی کہ صرف ظاہر ہی ظاہر ان کے ہاں تھا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے. لہذا وہ تقویٰ جو احسان سے خالی ہو نامعتبر ہے, ناقص, نامکمل. تو یہ ہمیشہ تیرے ذہن میں رہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, چاہے تو کہیں بھی رہے, یہ افضل ایمان ہے. اور اگر یہ استحضار نہ ہو تو پھر ایمان بھی ناقص اور نامعتبر ہے, جیسا کہ حدیث پاک کہہ رہی. اس لیے کہ احسان نام ہے کہ کسی چیز کو کیا جائے تو تصور یہ ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ استحضار نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہاں جو سوال کیا گیا ہے افضل ایمان کے بارے میں, کہ افضل ایمان کیا ہے, جواب دیا گیا کہ افضل ایمان یہ ہے ان تعلم, یہ کہ تو جان لے ان اللہ معاک, اللہ تیرے ساتھ ہے, حیث کنت, تو جائے کہیں بھی رہے, یہ استحضار ضروری ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے, تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو عمل کے ساتھ کمبائن کیا ہے, اور یوں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا, یہاں احسان کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, ہم نہیں ضائع کریں گے ایسے لوگوں کے عملوں کو جن عملوں کے اندر لوگوں نے احسان کو ملحوظ رکھا ہو. گویا صرف عمل ہم سے مطلوب نہیں ہے کہ آدمی عمل کر لے تو ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا, نہیں, مطلوب یہ ہے کہ یہ عمل جو اس نے کیا ہے یہ حسین سے حسین تر ہو. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے سرٹیفکیٹ کا نام, جنت کے ٹکٹ کا نام حسنہ رکھا ہے, اس لیے کہ جنت کا نام حسنہ, تو جس ٹکٹ سے جنت میں جائے گا اس کا نام حسنہ رکھا ہے. وہی تو مانگتے ہیں ہم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھائی حسنہ کہتے ہیں نیکی کو, نیکیوں کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا. ہاں اتنا آپ بڑھا سکتے ہیں کہ اس حسنہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے احسان کا ٹھپا لگا ہوا ہو, اس کی رحمت کی مہر لگی ہوئی ہو, اتنا بڑھانا پڑے گا. خالی آدمی اپنی نیکی سے جنت میں نہیں جائے گا, حسنہ سے نہیں, بلکہ اس حسنہ کے اوپر جس طریقے سے ہر سکہ بازار میں نہیں چل سکتا, سکہ وہی چلے گا جس سکے کے اوپر سرکاری مہر ہو. ایسے ہی آدمی اگر کوئی عمل اچھا کر لے تو یہ عمل اسے جنت کا حقدار نہیں بناتا, بلکہ اس حسنہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی مہر اور اس کا ٹھپا ہونا چاہیے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح جنت کا نام حسنہ رکھا ہے تو جنت کے ٹکٹ کا نام حسنہ رکھا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے نیکی. نیکی کرے گا تبھی آدمی جنت میں جائے گا, حسنہ میں جائے گا, حسنہ کر حسنہ میں چلا جا. گویا جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرٹیفکیٹ جو دیا ہے, ٹکٹ جو دیا ہے وہ حسنہ ہے, اور اس ٹکٹ کے اوپر اس کی رحمت کی مہر لگی ہوئی. اب وہ عمل چاہے تقوی ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے عمل ہو، تقوی کے اندر بھی احسان ضروری، ایمان کے اندر بھی احسان ضروری، عمل کے اندر بھی احسان ضروری، اور اسلام کے اندر بھی احسان ضروری. قرآن میں ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، دیانتداری اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر وہ کام کرے، تب وہ اسلام مطلوب. گویا کہ احسان کے بغیر تقوی نامکمل، احسان کے بغیر ایمان بھی نامکمل، احسان کے بغیر عمل بھی نامکمل اور ناقص، اور احسان کے بغیر انسان کا اسلام ناقص اور نامکمل. تقوی کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے ہر ایک آدمی کو معلوم، لیکن اس تقوی کی روح احسان ہے. گویا اصل چیز احسان نکلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ یہی کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ استحضار نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی آدمی عبادت کرتے وقت اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین جو میدان کربلا میں بچ گئے تھے، یہ بڑے عابد زاہد، بڑے پرہیزگار اور متقی تھے. نماز جب پڑھتے تھے تو ان کو اپنے گرد و پیش کا خیال نہیں رہتا تھا. کہتے کہ ایک مرتبہ نماز میں تھے کہ آگ لگ گئی پڑوس میں، لوگوں نے انہیں آوازیں دینی شروع کی، حضرت آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. اس وقت آپ سجدے میں تھے، لیکن جب تک نماز مکمل نہیں ہوئی تب تک لوگوں کے انتہائی شور برپا کرنے کے بعد بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ شور و گل کیسا تھا؟ کہا کہ چلا چلا کر کے ہم لوگ آپ کو متنبہ کر رہے تھے کہ پڑوس میں آگ لگ گئی ہے. آخر اتنے شور و گل کرنے کے بعد بھی آپ کس چیز میں مشغول تھے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں چلا؟ کہا کہ میرے سامنے دوسری آگ تھی، اس آگ کے مقابلے میں اس آگ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں دوسری آگ میں مشغول تھا. اس آگ نے جو میرے سامنے تھی اس نے پیچھے والی آگ سے مجھے مشغول کر دیا، مجھے یہاں کی لگی ہوئی آگ کا ہوش نہیں رہا، اس لیے کہ میرے سامنے جہنم کی آگ تھی. ایسا استحضار آدمی کو ہو تو سمجھو کہ عبادت کے اندر احسان پایا جاتا ہے. احسان کو اگر محسوس صورت میں دیکھنا ہے اور پریکٹیکلی اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ کس